الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بنزم واقعا سورة صافات کی حضرت الیاس علیہ السلام بیانی اول نوح علیہ السلام دویم ابراہیم علیہ السلام دریم او سلورم موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ادا پینزم حال دیلیاس علیہ السلام چی تفصیل لے چرتا ندی شوید دی خبری چی دی کم وقت کی را لے گلے شوید کم قوم کے پیدا شوید زکر دی تاریخ سر دا قرآن سے مطلب نہیں یهودیانو دار پیغمبر په حق کې سو غلط بیان نکړي الیاس علیہ السلام په حق کې یو داویل دي چې دی و تر قیامت پورې ژوند دی یو خضر علیہ السلام چې هغه په آبادو کې ګرځي ایو الیاس علیہ السلام دے چدے پروانو سہراگانو زنگلنو کی گرزی دے ام پکیوی لیچ نبی علیہ السلام سرے چرتے ازل ملاقاتم شوئے ہو بیت اللہ کی دا حجر اسود سران آواز شو نبی نبی علیہ السلام حضرت انس توی چی دا سوک دے چی آوازی وکا چی اغلارنو ایدا خو سوک دے وی چی دے الیاس علیہ السلام یم اب دسر ملاقات کو لغارما او لمبائی وی دری سوگا دوا یو خبره چې دروغی ناغا عرصو کی پیجندیشی زکر آدم علیہ السلام دا اولاد نخبار کے دی نشی سوک کنا کارسو کی داغا پا حق کی راضی چی داغا لمبائی شپیتا گزا چاگی نا پاکستانی گزو نا پینزیش جوڑی گی الیاس علیہ السلام د خپل نکنه په بره لاړ دومره لوی ونه بیا وی ملاقات شو نبی علیہ السلام سره وګدي خبرې وشوې بیا ولا د اسمان نه دسترخوان راغې او ځوړو پاغې باندې خوراکو کو پاغې کې داسي او داسي او داسي او دیهو زک لړل تپل عادت ته دلچسپی پیدا کړي او کلو ایدا دو نوح علیہ السلام نمخ کیو او قرآن کریم وینا داد ابراہیم علیہ السلام نرستو شاید چی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام نوم رستوی ذکر صحیح تاریخ چی مفسرین ذکر کی نداوی چی دے دا حارون علیہ السلام پا اولاد کراغ لدے زګه سورې نام کې چې الله د انبیاء او ذکر کاو ومن ذریته چې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې څومره خلق راغله نو داوود او سليمان او ايوب او يونس او موسى او هارون و زكريا و يحيى و عيسى و الياس دا خو د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې راغلي نو نوح عليه السلام نو څنګه مخکې شو دا ټول غلط روایت دي د يهوديان چې ویلي نو هغه ژوند دې دنیا کې نه بل پیغمبر ها دومره دا چې بني اسرائيلو کې و دغه خواو شاه د يوشع عليه السلام وخت کې چې بني اسرائيلو کې ډېر لوی بت پرستی پیدا شو د شام او فلسطین په ځمکه باندې یو بادشاه چې را کافر قوم سر رشتہ وکړه دا رشتي د وجه نه کار خراب شو کنی بز اسرائیل قوم خامیشه مسلمانانو صحیح حلق خود غیر و قومونو دا مداخلت توجنا باقی که دا شرک پیدا شو بت پرستی جوڑا شوا انبیاء علیہ السلام چه اللہ را لیگلی دا دید پارا چه کمزے که بت پرستی جوڑا شی نو پیغمبر راو لیگی شرک جوڑ شی شورو شی نو پیغمبر راو لیگی نو الیاس علیہ السلام ذکر او لیگو چه شرک شورو شو بود پرستی جوڑا شوا دیر پوچه تا سطح بانده ذکر دا بادشاہ ایجاد و طولو داغا حکمو داغا سر پورا تاییدو طول مخلوق پاگی راوالا بانده مالا دیر او لیگو داغی بود پرستی دا رد دا پانا دا شرک دا رد دا پانا بازی وی چه اغا بوتی از اغی مات کلی اومو و این ایلیاس لمن المرسلین او بیشکا ایلیاس علیہ السلام هم و دا پیغمبرانونا دلیگلو شونا چرا لیگلی شوی دا اللہ طرفنا پا وحدانیت باندی او پرد دا شرک باندی اذ قال لقومه الا تتقون کله چې بیان وکړ خپل قوم ته د دې خبرې چې ولې د خدای نه یریږي تقوا د الله یرا مشرکینو کې د خدای یرا نه کنا د هر څه نه یریږي او د خدای نه یریږي د ګټې نه د ونې نه د جندینا چسو شید از داغی پا خیال کی سروبناک معلوم شی بس اغی طبع سلامی اغی طبع سرکتی اغی طبع لاس جوڑا کلی لیکن دخده یرا پاکی نیزکا چزنو کی دوارا یری نزئی گی یا پاکی صرف دا اللہ یری نو دا مخلوق یرا بنی او کله چې زړه کې د مخلوق یرا او خوف راغی هغه کې بیا د الله یرا نه کنه نن بیا ته ځکه دا دعوت ورکړي چې دا عقیده بدله کې نظریه بدله کې په زړه کې د خدای یرا پیدا کې د مخلوق یرا توبه سه الا تتقون الله نه یریږي اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين تاسو بندگی کوي د بعل تدعون او تعبدون یو شی او د قران همیشه د پاره اصول دادی چې اعلی بیانې عبادت خډی اقسام دي لیکن ټولو کې اعلی دعا ده आवाज پکار د حدیث کې راځي دعا مخ ال عبادت ده ټولو عبادت او مغز اخو دعا ده هر عبادت چې عبادت ته نزګه چې باغی کې الله ته आवाज ده الله بلنه ده نذکه قران داغه نه تعبیر فتدعون سروکا تاسو اوازونه کوي فریادونه کوي عاجزی کوي حاجتونه واړه د بعلنا بعل داغی بوتو د سونی نه جوړ کړو شل غزا سلور مخونه ولا جوړ کړیو او سلور سوا خادمانو داوی هر مخ د پاره سلطنه پل پل مختبه ناستو سلور سوا خادمان ادی بال کې وا شیطان نه نوته نو خلق سره به خطاب کو روز مقرر وا چنن با چودری سے خطاب کی او دی سلور سو کسانو تے انبیاوی چی داد دا پیغمبران دی نا خطاب باول اغی اوری دو ابیا با اغی دا دنیا کی نشرکاو چگو با سویلیو نا با دی انبیاو دی سلور سو کسانو خادمانو با اغا خلقو ترساو چنن زمونږ خدای دا ویلی خطاب کړه ډیر لوی ډیر ضروری ناو دي خلق ترسو چې دمره پوچا تصحه باندې په یومل کې شرک شروع وی کنا چې خدای پکی پیغمبران پکی پسونو او خطاب کوي او خطاب ټول د گمراهه ټول د گمراهی خطابات کو نو په داسې موقع کې الله الیاس علی السلام راولې چې د دې شرک رد وکا د دې بی دینه رد وکا د دې ظالمانو دا دینو دا بت مات کا ګرانکار وکا ګرانکار الله پیغمبرانو تاواله کړل شلګزه باباو دا په خوانه شلګزه جوړ کړی دا اوس دومره مخ کې نو چې دا خلق شلګزه نازه په دې قبرونو مشته په دې علاقو کې ملکونو کې دومره وګت قبر جوړ کړی وی دا شلګزه بابا دې نیم د ناری نو دې نیم د زنا نو دې تقسیم کړي پکې اکه شی دې بس خو شکل بدل ښه هغه وتبعلوي بوت او داوی حقیقت کې زنانه وا خونو می ولدا خاون کې خو ځا بال خو خاون ته وي وهذا بعلي شيخا ابراهيم عليه السلام بيبي وي ملائکو ته چې زوم بوډا یې ما شاندا خدای ابراهيم عليه السلام چې زما خاوند دي دا بوډا دینو موږ لزیر را کوي چې اولاد به پیدا کیږي نو وخذا ان مولد خاوند یې خو اتدعون بعلا تاسو فریادونه کوي عاجزی کوئے و بندگی کوئے دبع البتوم و تذرون احسن الخالقین او پا دباندی دبو جاں پریخ دے آزاد چڑیر بہتر جوڑون کے دے پا دنیا کی ہر شیئے چی جوڑ کردے دے دیر احسن طریقے سرام کاسمانو نے جوڑ کردی دی کستوری اس پوک میں جوڑ کردی دی که انسانی جوڑ کرده دیم که دنیا نور سمره چی گوری مصنوعات دا ټول دا اللہ خلق دیکن نمر بہترین پیدایش کئی ناغام پریخو دا پا بعل باندی دا اغا عبادتم پریخو دا اغا تعاجزی کولا فریاد کولا پریخو دا داغن سوال کولو داغن حاجت غختل اغام پریخو دونو پچا باندی پا بال باندی اغا خار وسم پا دی مشعور دی دمشق سرا بالا بک خار بکی وی اغا بادشاو او بال داغی بوت نمو نو داغی خار نم بالا بک شا دا دید پار چی دا نم خلق واری نو خامخا تا پوس بکی کنا تاریخ بار پسی گوری نو صحیح تاریخ بیدغی کنا چی دا دلتا بس پرستی شوی دا دلتا شرک شوی دی بالی جوڑ کڑیو او پر ایک دیتا سو اگر دیر خیستا دا جوڑون کنا خالقین وانا صانعین صانع تاوی جوڑون کی تاوی دنیا کی جوڑون کشتا سوک سجوڑی سجوڑی لیکن دا اللہ پشانتی نشی جوڑو لے دغسی خلق پا عربیت کے پمانا دا اندازی سروم راضی اگر ذات چڑیر بہتر اندازہ کون کے ارشیل اقبل مقدار مقرر کرے ارشیل اقبل معیار مقرر کرے داغا مناسب کا نخوا احسن الخالقین خیستہ اندازہ کون کے دار یوشی فقدرنا فنعم القادرون اللہ ہوئی فقدرنا فنعم القادرون مونږ د انسان اندازه کړی دا نو ډیر عجیبوم کړی دا ډیر عجیب چې دلوم بدن څنګه ور کړی دی دلوم عقل او فکر څنګه ور کړی دی دلوم د دنیا علم او فهم او تجربه څنګه ور کړی دا فنعم القادرون الله وی تقدیر ته وی اندازې ته وی ناغذا تم پری خود او پا بعل باند مختلا شوئے اللہ ربکم اغا خیستا دا جوڑا ان کنا اغا خیستا اندازہ کن کہ اللہ دے چی ربستا سو دے ان و رب بابائکم الاولین او رب دا مشران استا سو رنبنو رب رب لفظی اور پسی دید پار راون چوی دبا المانا باندی سوکن پوئی دا بسرین ذکر گئی قرطبیو روح المانیو چی عبداللہ ابن عباسی اوزلوی چی احیانی دخو دی لفظ تلکڑم چی دی با السمانا وی اوزل باندچی را او اعلانیو کو چی من وجد ناقتن فانا بعلها باندچی خدا سی آواز دیر تیزی کنا لی وارو تاریانی چی دازے سڑی راگلے کم رکھٹ آواز دیر گوری چی سخری نو ایمن وجدنا قطن فانا بعلها کچاو او خومنتا نزداوی بعلیما ما شومان ورپسی چغیکلی ویا زوجنا قتی پو دوخی خاوندا چتی بعل شی دوخی خاون خو اوخی کنا جمل وطوئی عبداللہ ابن عباس ورپسی شوی سبرو کا خب تپوس دنا کوما دیبال پا مانا سوک نپوئی گیا وردر پوری خان دی دبال سمانا دا وی انا رب بوها زی مالک ما دبانده چین بیا مانا از دکڑا کنا زکا اصلی عربی خوبا وانډو کې وکنه هغه کې با ګډون نو هرل مل وبکنه ناغوی بعل رب تاوی کنا مالک تاوی زی مالکم قرآن دلتم اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین بعل رب نده رب ستاسو اللہ ده او ستاسو ده مشرانو دیرمو دیوتا دعوت ورکا ورکا لیکن داس قوم توبہ غیبور پور خاندل گوروی الکدا سوک دے دہیلیاس ندے گوردے بعل نمانی توبہ توبہ توبہ داس خلق بس پوئے کنخا اس خدا سے نشتا دے ورکچ تخاص دغا زیونو کی کنا انار کلے کے دغا زیونو کی چیغی اخپل اسلام آباد کی بر امام یا اجمیر شریف کی نظام الدین اولیاء لکا ال تک چی اوتا نووی چیزا نمانم حلق ووی چی دا کم کافر دویت دا نمانی ووی چیغا وقت چی ابعال نمانا کنا خلق بور پوری خاندل و گن لوی گوتی ورولی چی یسر یا منغار که بیا داسی و نوی گوری وی تو خوی اوتانی خو منغزان سر غر که دی حت خبر چورسی ہی او دا غیرت که نو سمرا مشکلات با تجولی گی انبیاء پا داسی ماحول کی راغلیو خوا بس دا غیر مشکلات بیا سحد نشتا نو چاگی سرا سوک مرگری کی گی سوک و سرن مرگری کی تول مخلوق پا دی غار اولاری کنا فکذبو اللہوی دروغ جنیے کن چکور دا دے دروغ وی دا اس دے خبر کئی چکور بال نمانی دا ټول خلق یو پل دے دے بل پل دے دا ټول خلق دروغ جن دی او دے رشتی نی دے دا ټول خلق نپوئی گی خردی ادے پوئی گی در دی خبری بیا کنا خان ہمیشہ دے پار دے او قوم دے گمراہ سبب اکثریت جوڑ شوی بس قرآن ذکر پا اکثریت رد کئی جہاں اکثر لا یعلمونی اکثر لا یشعرونی اکثر یجہلونی دے ذکر بار بار ہوئی چگر اکثریت پسی بنا دے پسی پخوانی خلق تبا شوی گمراہ شوی دے او خلق اقا مزاج دے وغه طبیعت دے چکم پل اکثریتی دیوی دا حق دے دا خلق دے اسوی دمرد تعدادی زیاد دے در اغجنیے کو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ نبس دا دی پو جبان دی با دی حاضر کلیشی پا دوزخ کی چلے مخ کے بار بار ویلیو کنا سورۃ یاسین کے امدلتوں چنم لمحضرون خلاص دین نشی اللہ ہوئی دا خود دنیا دا دے امتحان زے دے دا عذاب زے نہ دے دا سزا زے نہ دے نزل تدیو کر دی دنیا کے آزاد لیکن انجام یہ جہنم دے التب حاضر لاڑ چرتا تخ دے دین نشی یقیناً دیبا حاضر کلیشی پا جہنم کی الا عباد اللہ المخلصین کلچ اللہ ددغی بت پرستو خلقو مشرکینو خلقو ذکر کئی دغی دا عذابونو ذکر کئی نور سرا مقابلہ کے دخپلو نیکانو بندیانو ذکر کئی چی دغی حالو گورا ددی حالو گورا دیر پراخ دے کا نخا مقابلہ کی چٹول دا سندی گورے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر نو نب حاضری گی پا جاننم کی بندیان دا اللہ حقا بندیان چلا ولا توفیق ور کردے اللہ ولا اخلاص ور کردے الله ولا همت ور کړې دې د خپل عبادت په خپل فضل او رحم سره هغه هم بنديان دي ګوري دا لا صح پیو څومره چې انسان هغه سره هم دي دا سوزياتي خو سره نشته ولیکن الله په خپل رحم او فضل کړې دي دا غیدو درنو اخلاق په وجبان دي دا غیدو انساني صفاتونو او عادتونو په وجبان دي چې الله خوښوي کنه هر بنده کې چې صحیح اخلاق او عادت او رښتینه خبرې عاجزي تواضع دا چې الله په چا کې ویني کنه بس هدایت وته کوي چې دې دې لایق دي د اخلاق خدي د نظریه خدا د رویه خدا د ناس تولاړه الله وي زما خو خدا د خبرې ترې زما خو خدي د عاجزي او تواضع زما خو خدا د هر یو بنده سره جی او قربان د زما خو خدي بس الله تعالی په مفتو کې هدایت وکړه الا عباد الله المخلصين هغه پیژندې شي کنه عباد الله چې داږي ارسو چی هغه د الله د طرف نه وي بس څه خبره کین د الله نوم اخلي که خپل مال یې شته د خپل اهل او عیال یې شته د پل د دنیا ډیر کاروبار یې شته لیکن کله چې تپوست نه وکي او جواب در کې نذاب وې چې دا د الله دی ما به کیس نشته زه خو یو جز باندې یم بس دا هر څه د الله دی الله فضل او احسان دی موږ دې لایق نه یو خو بس دا هغه خصوصي احسان دی په موږ باندې بس الحمدلله شکر به ادا کوو د نیکانو خلق دا سه خبرینو نو دا سه خبرو خود ملایکو ای کنا دیتا مخلصین وی خوا چه اللہ والا پزرل کی دا سه یو استعداد او قابلیت اچوله دی چه دا غی نصر او دی نو اغا دیر دا عزت او دا حیائی اغا دیر دا بندیان او دا تسلی او دا حوصلی وتركنا عليه في الاخرين موږ پرې خو دا پدی الیاس علی السلام باندې پرستو امتونو کې ډیر د عزت صفت او تعریف چې څوک یې نوم اخلي نو په عزت سره اخلي او قدر او احترام یې کوي لیکن مرتبه د اولوهیت ته نه رسېږي دا ګورو قرآن چرت کوي نو بیا سی پر خود سلام علی الیاسین یو معنا سلام دی د الله ز طرف نا په الیاس علی السلام باندې الله ته محتاج او غسرا سنشته دي ک خلق اور پسیدا جوړ کړی دي چنا دا ګرځي څوک نه پیژني اډیرو بختورو خلکو له مخې له ورځي لیدلې ویډیو خلکو لیدلې کنه اډیر خلک کم دي اسی په غایب باندې حواله ورکي کوم خبره چې ضروري کنه هغه ته په غایب باندې حواله ورکي پلان لیدلې او پلان لیدلې ور روانو غرمه کې اسپینګیره ولا مخه لاره خبرې هم پرې وکړې بیا جدا کېدنه وته غلې غونته وي چې ورزې الیاس علی السلام بس هغه خلکو کې خبره خوره شي او یې ګرځي کنه ژوند دی ها خضر علی السلام سره په کال کې یو ځل ملاقات کوي کم ځای کې د حج په ځای کې فی الموسمی دیوی خون دا حج پزے کے او سر ملاقات کئی کال پس کن پیغمبر سره ملاقات نکاو او دا قرآن خبر اخو سوک نمانی کنا سورت علی عمران کې الله ویلو چې ما دا هر پیغمبر نه دا وعده غسته و دا هر پیغمبر نه آدم و من بعده ګورو ته آدم علی السلام نو چې رستو سوک دي سمره پیغمبران ټولو نه چې کجره تاسو ژوند دی او اخری پیغمبر پاک راغے دنیا تا خاتم النبیین راغے تا سو پاغی ایمان راولے او داغی امداد بکوے داغی امداد بکوے پار دے گی ادیران لگورا خضر علیہ السلام و علیہ السلام دا خلقو پا خیال کے جو اندی دی او اغلی ندیر آغلی ولی کر آغلی وے دورا بچا حضرت عمر و ابو بکر نپی جندو ادا غینم با دنیا کی دمرا نو مشعور لکه دا خزر او دا الیاس علیہ السلام نم کنا دا مشعور دیبا پا بدر کیم و دیبا پا احد کیم و دیبا پا احضاب کیم و سمرا غزاوات چې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باقی که باو کنا اللہ تنو عداغ استیوا چی لتؤمنن بیهی و لتنصرن بیا بیا بیا بیا تنو اقرار واغست نو ژوند دي او لنرات او سره نه حاضرې ده دا شکر دي چې د الله کتاب شته چې د پی دسخط نه کړي کنه ها نو باقي خبره اعتماد نه ښه دا زما او ستا خبره ده بس چا ویلې بس دا د دین خبره نه په دې باندې به اعتماد نه کوي نو یو خو د یورو خلق دي هغه وستر ګرو بازي چې ولې ته نه مانی سلام علی الیاسین هغه په خپل الله ته محتاج دی د خپل ځان په حفاظت کې او د خپل ځان په بچاو کې زګدا راضی چې کله وی دا غبوت مات کو یا سې وکړو نو قوم ورپسې شو چې نی پریدو الله ته نه بچ کو ګور سلور سو خدا دا هغه پیغمبران خو چې نور به سمره خلق او دې تن الله بچ کړو سو کو ته ونه رسیدو دا سلامتی الله ورکی خپل پیغمبران لکنه محتاج دي پد باندې دې امن وي پد باندې دې سلامتی وي دې د الله په حفاظت کی وي اس اختیار نشته مخلوق سره او ادیت چې وګورې کنا بس دنیا کې جدا سکیږي وې دا دی کوي کنا ها د دې په ځوان دي ار سکیږي دنیا کې وې ان کذالک نجزل المحسنین یقینا مونږه دغه سي بدل ورکو څنګه امن ورکو سلامتی ورکو خپل حفاظت کې ساتو اغا خلقا چه حق پرسویم اغا خلقا چه اغی که عقیده ده ایمان و ده توحید ویم اللہ وی زمان سر وعده ده چه ده با دی پخپل حفاظت که ساتم نجز المحسنین اغا حفاظت تا اللہ رب العزت دغا ده چکار سمرا سخت پیراشی اخپل عقیده با نپریدی ایمان بنا پریدی کار سمرک بدن یا قربان شی مالی یا قربان شی وطن عرص پاتی شی ولیکن دا اللہ دین بنا پاتی کی گی دا اصل خبر ہو دکا مخی ہوئی کنا چمونگا موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام لا مدد ورکنو دی غالب شو کنا باقی اخکار سوالو کنا چه اغی سنگ غالب شو اغی خو مصر پری خودواتا نو جوابم دقا ده چه نا حجرت کول خو کمزوری ندا تاو طول انبیاء حجرت کرده او دا هجرت تاغی دا غلبی دلیل لکھا چکلے او پیغمبر دا اللہ دا دین دا پار حجرتو کو عمل کے پری خود نو پوش چوس بولا اللہ غلبار کی خوا دا دا غد غلبی دلیل لے جو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تنوواتو نسو چلو شو فیران پاتشو بیا دیکھ ہڑے لوے راز دے کا نخوا دیکھ دیر لوے راز دے او غراز دغو چې د ابراهیم علیه السلام په یو جمله کې معلوم شو چې انی ذاهب الی ربی سیهدین زخه لوی ذات سره ځان تړمه کامیاب شو کنه چې لوی ذات سره ځانو تړم زبردست کار دی وکړه اوس بستا مقابله سوک کوي نو ټولې ذلیل نه کړل نمروز او د ټولي دنیا بادشاہ د ټولي دنیا بادشاہ اوخه او چې ابراهيم عليه السلام لوی ذات سره ځان اوتاړو پاغه اعتماد وکړ بس غلبه راغله دا خو هجرت نه دی دا د الله سره ځان یو ځای کولی چې ففروا الی الله ای خلقو الله سره ځان یو ځای کې ستاسو وخت ته څوک نشی کته د هجرت دا مطلب تا دا غلبی دلیل لکنخا مصر ام پاتشو بنی اسرائیل تا غار سو پاتشو چی اللہوی وارسنا بنی اسرائیل اغار سو بنی اسرائیل لورکلو نو غلب نور ستوی یقنن انہو من عبادنا المؤمنین بشکاو الیاس علیہ السلام زمونگا داغی بندیان چی مومنان دی چی یقین کئی پا اللہ باندی نو پدی پروانی کنا بلکل دا انبیاء دمر مضبوطا و سلی چگیت دا مخلوق دا مچانو پشانتکاری زمونگا استاسو پا نظر کئی چی دیر زور دیو دیر لوی طاقت دیو دیر لوی اصلحه دا و سراحا انبیاءو تا دا مچانو بشانخکاری دور و مضبوطا و صلاح اللہ غیل ورکلی ولی او دا حال دا هر مومنم دے چی بس ایمانا که مومنی کنا اگر تا دا مخلوق طول دا سخکاری اس وقت نخکاری چی اللہ باندے اعتماد کری حضرت شیخ یو مقام کی ویلو دا سخ چمال و خلق را لمنتون و حتا کل چیر سڑی گزار کوا ولی پزان بانده کور روانه ولی پزان بانده خار خرابه بچی دی او خیل خاندان دی او دیر معزز سڑی او داس اما تا امنتون کل ما تا ایچی سڑی تا پا حرام که نا تا تا خوصا تکلیف نیشتا که نا تا تا سا تکلیف دی ابي بیا مې وته وي کلی ته پیر راغلو پیران وګار دې ته کنه ټول خلق مولان ولا مخ کلاړو ایما په دې سړی راولې کې چې ګور ټول مولان رااله او تن راځي ته دین غټ مولای هزارو وخت کې بس نه فارغ شي ما پرې مال به په سر کړو مرگری را سرو موحدین ایمو تایی چی ما دی نتنگی پا آرام دی کینی بس چی در لنس تخو مولا نیمه کنا تخو دی کلی و پختن سره ما بیر او لیگلو بس ما مرگرو تایی چیزی چیزو لارو خلق ناس تو دی ما خو لاس ما سوار نکللو ما وی چې تاسو مطلب دې چې مالې دعوت راکړ وی چې ټول خلق راغې او تن راځي زما ملاقات له سلام دی ومنو کو یما وی چې ته ته شریعت خلاف کین او ځکه نه راځم اجازه خلاف میکړل په تخلق توای چې دا تماکو پلید بوټي د شیطان د متیازونه پیدا شوې کړو د فرعون د متیازونه پیدا شوې دي دا کوم ذکر راغلی هغه وی چې د دې ګټه حرام ده کړه دینه نشه پیدا کیږي ځاځي هما وی چې دا تعالی د خلق کم شکرانی درکې نظرانی درکې سالنګر پس چلیږي دا هټول تماکو پیسې دي خلکو زره غنور پیسې نشته چې دا حرام دي نو تی ولي اخلي دې کې مورید را پاسې ده لوی درس کاله وکنه په یوه ځما مرګریونی او چاته کنو اپیر لره اخلاص کنو جمعات کې غوبل جوړ شو کنه بس بیا نه غپیرو ځکه یوه ځما مرګریو خلکو ته معلومه په کلی کې چې دې مخ له سوکنه شرات لیکنه پیر چې هغه ختم شه د کلی بیا په پنځ پیر نو راغله دغه وخت کې ما ته د خلک د مچانو په شان تخکاری ادي مینه تونه کوي چې مکوا مکوا وآخر دعوانا